Egiptului antic. Vrei să descoperi lumea lui Tutankhamon, Cleopatra, Osiris sau Amon-Ra? Vino în perioada 21 martie-21 iunie în cadrul Bibliotecii Naționale a României la o prezentare inedită a culturii egiptene antice. Peste 300 de exponate prezentate într-un show modern, interactiv și misterios. Detalii pe egiptexpo.ro. Recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bun găsit, protest spontan la fabrica de pulberi din Făgăraș. Ce reclamă angajații? Neplata drepturilor salariale începând cu 1 decembrie 2017, inclusiv nivelul salarial. Sindicatele din industria de apărare se pregătesc de proteste în fața guvernului. Ministrul Justiției alege astăzi șeful DIICOT. Sunt doi candidați, unul este actualul șef, critic la adresa modificărilor codului penal. Eu am vrut să arăt că au fost discuții punctuale, adică să nu înțeleagă lumea că am venit la o cafea și am discutat de principiu despre mersul justiției. Acestea și altele imediat, acum datele meteo. Vremea va deveni instabilă în mare parte din țară. Va ploua pe arii extinse și doar izolat în sud-estul și nord-vestul extrem. Ploile vor fi mai frecvente și local mai însemnate cantitativ în sud-vest și în zonele deluroase și montane, unde vor fi și condiții de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade. În București sunt posibile norări temporare și spre seară trecător va ploua. Temperatura maximă 22-23 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Protest spontan la fabrica de pulberi din Făgăraș. Angajații fabricii au oprit astăzi lucrul și spun că nu îl vor relua până când guvernul nu va găsi o rezolvare pentru plata salariilor. Oamenii nu și-au mai primit lefurile din luna decembrie anului trecut. Cristina Nica transmite. Bun găsit! Pe platforma din Făgăraș lucrează peste 200 de oameni. Aceștia nu și-au mai încasat lefurile din decembrie 2017 și spun că nu mai pot continua să lucreze neplătiți. Liderii sindicali au înaintat mai multe petiții și s-au întâlnit în mai multe rânduri cu membrii guvernului, cerându-le deblocarea situației. Nu au primit însă niciun răspuns. Fabrica de pulberi din Făgăraș funcționează cu capital integral de stat, astfel încât salariile oamenilor se asigură din bugetul național, nu din cel al companiei. Lucian Cupu, președintele sindicatului Nitramonia Rompiro. Având în vedere că fabrica a fost într-un program de modernizare, s-au făcut niște stații de epurare și n-a putut funcționa, au fost plătiți conform legislației de apărare cu 75% din salariul mediu brut pe economie. Acest lucru a dus la plafonarea tuturor salariilor, astfel încât astăzi în societate, între un nou angajat și cel mai bun profesionist, este nicio diferență. Este acela salariu 1900. Deci pe lângă neplata acestor drepturi salariale, este nivel de salariare foarte scăzut. Angajații spun că în zilele următoare vor picheta și instituțiile statului care nu s-au implicat în rezolvarea problemei lor. Avem scoase autorizații de etichetare a guvernului, marți, miercuri și joi. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. Așadar, după cum anunță și liderul de sindicat de la fabrica de pulberi din Făgăraș, sindicatele din industria de apărare se pregătesc de proteste în fața guvernului. Peste 100 de angajați, membri ai confederațiilor CNS, Cartel Alfa și BNS, anunță că vor protesta începând de mâine în Piața Victoriei. Ei reclamă deficitul de personal și lipsa investițiilor. Președintele sindicatului Automecanica Moreni, Constantin Bucuroiu. Sunt salariați atât de la cei care produc muniție, armament, cei care produc tehnică de luptă. Deci din toate societățile sunt acești profesioniști pe care dacă îi pierdem, având în vedere și vârsta înaintată pe care o au, 54 de ani este media de vârstă, vă dați seama că pur și simplu nu vom mai avea cu cine produce industrie de apărare. Este un protest de avertizment. Sindicaliștii susțin de asemenea că achizițiile internaționale de armament și mijloace de luptă făcute de guvern fără asigurarea dezvoltării industriei de profil lasă fără obiect de muncă specialiștii din sector. Lista de contracte și comenzi, pentru că dacă vedem foarte bine, Ministerul Apărării Naționale a început să facă achiziții majore și nu fac offset, adică în compensare ele trebuia să primească pentru industria de apărare românească alte produse de făcut. Noi avem în lege prevăzut până la 85%, dar nici n-am atins nici nivelul de 15% offset. Mai mult de 150 de pacienți au fost evacuați împreună cu angajații în urma unui incendiu izbucnit în spitalul din localitatea Valea Iașului, în apropiere de Curtea de Argeș. Flăcările au pornit de la instalația electrică și în scurt timp fumul a inundat holurile și saloanele spitalului. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Madalina Epure. am fost sesizat despre producerea unui incendiu la instalația electrică a Spitalului de Neurofiziologie din Valea Iașului. La fața locului s-au deplasat două auto speciale cu apă și sumă și o ambulanță smurt. O parte dintre pacienți era deja evacuată la momentul sosirii echipajelor, iar pompierii au evacuat alți pacienți. Trebuie precizat faptul că incendiul nu s-a manifestat cu flacără. Transplant de cornee pentru bărbatul din județul Iași atacat de necunoscuți cu acid. Pacientul, care riscă să-și piardă definitiv vederea, va fi trecut pe lista de așteptare. În tot acest timp, poliția continuă ancheta, dar fără nimic concret deocamdată. Violeta Cincu transmite. Vede doar în proporție de 20-40%, este diagnosticul pus de coordonatorul Lupus Murdiaș, profesor Diana Cimpăieșu, în cazul bărbatului din localitatea Ieșeană Vlădeni, care a fost atacat vineri seara de doi necunoscuți cu o substanță chimică ce părea să fie acid. Bărbatul riscă să-și piardă vederea definitiv după ce a suferit arsuri chimice. Este internat în secția de oftalmologie și ar putea fi trecut pe lista de așteptare pentru transplant de cornee, pentru că transplantul este singura lui șansă la o viață normală. Cei doi agresori, care potrivit martorilor au între 20 și 30 de ani, sunt căutați în continuare de polițiști. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Astăzi așteptăm ca ministrul Justiției să anunțe pe cine propune în funcția de procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, DICOT. Candidează din nou actualul șef Daniel Horodnicianu, al cărui mandat se încheie pe 19 mai, dar postul este dorit și de Felix Bănilă, procuror al parchetului Tribunalului Bacău. În ultimul an, Daniel Horodnicianu a criticat punctual modificările aduse legilor justiției și mai ales propunerile de modificare a codurilor penale. Iulian Oghi relatează. Conform legii, procurorul șef al DICOT este numit de președintele României la propunerea ministrului Justiției cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime minimă de 10 ani. Eu am vrut să arăt că au fost discuții punctuale, adică să nu înțeleagă lumea că am venit la o cafea și am discutat de principiu despre mersul justiției. Am constituit comisie, există regulament, n-am vrut să procedez ca în precedent în care doar ministrul să stea față în față cu acel candidat și să-l trimită. Întrebat dacă este mulțumit de numărul candidaturilor depuse, iată ce a răspuns Tudorel Toader. Categoric mă așteptam la mai mulți, sens în care, în momentul în care am declanșat procedura, am făcut o scrisoare către procurorul general și l-am rugat să difuzeze la tot sistemul pentru cei interesați. Mandatul de șef al DICOT este de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singură dată. În altă ordine de idei, un reprezentant al Ministerului Justiției va susține punctul de vedere al României în privința legilor justiției la următoarea ședință a grupului GRECO, Grupul Statelor Împotriva Corupției. Anunțul a fost făcut de ministrul Tudorel Toader, care a combătut din nou criticile GRECO. Ministrul Justiției precizează că recomandările organismului european nu pot fi obligatorii. GRECO a recomandat României să nu afecteze independența magistraților și să nu adopte măsuri ce ar putea afecta lupta anticorupție. Ministrul Justiției Tudorel Toader. Multe dintre îngrijorările exprimate în raportul GRECO se regăsesc și în raportul de MCV. Pe data de 12 iunie, sper să nu greșesc, va fi o nouă reuniune la care va participa un reprezentant, cel care reprezintă Ministerul Justiției România în cadrul acestui organism și care sigur va merge, va participa. Statele Unite ale Americii își deschid astăzi în mod simbolic noua ambasadă în Israel, mutată de la Tel Aviv la Ierusalim. Până la construcția propriu-zisă va mai trece timp, însă gestul a stârnit deja revolta palestinienilor și liderilor Uniunii Europene. Mii de palestinieni s-au adunat în această dimineață în diferite puncte din apropierea frontierei dintre fâșia Gaza și Israel pentru a protesta împotriva deciziei Statelor Unite. Ceremonia din această după-amiază a fost precedată de o recepție organizată aseară de ministrul de externe al Israelului, la care a participat și un reprezentant al României. În schimb, Ministerul de Externe de la București precizează că țara noastră nu va fi reprezentată la inaugurarea ambasadei americane de la Ierusalim, pe motiv că Statele Unite nu au trimis o invitație. Anca Grădinaru. Ceremonia de inaugurare a Ambasadei Statelor Unite la Ierusalim, la care vor participa inclusiv fiica președintelui american Ivanka Trump și soțul său, Jared Kushner, este precedată de violențe la granița cu fâșia Gaza. Agenția de presă France Press anunță, citându-l pe ministrul palestinian al sănătății, că 12 palestinieni au fost răniți în confruntările din această dimineață cu forțele israeliene. Palestinienii au organizat marșuri uriașe de-a lungul graniței cu Israelul încă din 30 martie pentru a protesta împotriva deciziei SUA de a recunoaște Ierusalimul ca fiind capitala Israelului. 54 de palestinieni au fost uciși de atunci în confruntări. Poliția israeliană este așadar în alertă și a trimis astăzi mii de angajați în cartierul Arnona din Ierusalim, unde va fi ambasada SUA. Guvernul României a anunțat că a început demersurile pentru o posibilă mutare a ambasadei noastre la Ierusalim, ceea ce a stârnit revolta președintelui Klaus Iohannis. Administrația prezidențială a anunțat astăzi că șeful statului se va întâlni mâine la Palatul Cotroceni cu ministrul de externe, Teodor Meleșcanu, pentru a discuta situația. Președintele a precizat că executivul nu s-a consultat cu domnia sa și a cerut premierului să demisioneze după vizita Vioricăi Dăncilă și a lui Liviu Dragnea în Israel. În ciuda reacției președintelui zilele trecute, România a blocat totuși alături de Ungaria, Cehia și Austria o declarație în care liderii Uniunii Europene au încercat să elaboreze o declarație critică privind mutarea ambasadei americane la Ierusalim, oraș al cărui control este disputat de evrei și palestinieni. Se împlinesc 37 de ani de când Dumitru Prunariu a devenit primul și până în ziua de astăzi singurul român care a zburat vreodată în spațiu. Ioana Brustur, capitanul, ne reamintește momentul. La 14 mai 1981, tânărul cosmonaut avea doar 28 de ani. Dumitru Prunariu s-a alăturat misiunii Soyuz 40, care a durat 7 zile, 20 de ore, 42 de minute și 52 de secunde, timp în care naveta a înconjurat Pământul de 125 de ori și a parcurs peste 5 milioane de kilometri. Cea mai frumoasă și fascinantă amintire este imaginea Pământului văzut afara lui. Imediat după lansare mi-am aruncat ochii prin hubloul navei cosmice și încercam să descoper detalii ale Pământului. Cred în existența vieții și în alte părți în univers. Aceasta nu trebuie neapărat legată cu niște omuleți verzi care se plimbă pe planeta noastră. În mod sigur, dacă există viață și în altă parte a universului, aceasta poate să fie mult mai dezvoltată decât este pe Pământ sau să fie într-o formă incipientă și noi să fim mult mai dezvoltați decât acele zone. În interviul acordat Europa FM, Dumitru Prunariu ne-a mărturisit că ar repeta oricând experiența unui zbor spațial. După Revoluția din 1989, Dumitru Prunariu a deținut funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Agenției Spațiale Române. Europa FM, știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! CFR Cluj își poate asigura astăzi titlul în Liga 1. Echipa lui Dan Petrescu a învins-o pe Astra în penultima etapă din play-off 2-0 și dacă FCSB pierde diseară la Craiova, ardelenii sunt campioni. La Giurgiu, Țucudean a deschis scorul în minutul 12, iar Romrania a marcat celălalt gol tot în prima repriză. Astra a avut o singură ocazie importantă, de asemenea înainte de pauză. CS Universitatea Craiova FCSB se joacă diseară de la ora 20:45. După succesul de ieri, CFR Cluj a ajuns la 13 meciuri fără înfrângere. Echipa lui Dan Petrescu are în acest moment 4 puncte avans față de roșialbaștri, iar în ultima etapă va juca pe teren propriu cu Viitorul, în timp ce FCSB va primi vizita Astrei. Ambele partide sunt programate duminică. Campioana Angliei, Manchester City, a câștigat meciul din ultima etapă a Premier League 1-0 în deplasare la Southampton și și-a îmbunătățit recordurile stabilite sezonul acesta. Gabriel Jesus a marcat în minutul 94 al 106-lea gol al ediției, iar echipa pregătită de Pep Guardiola a încheiat cu 32 de victorii, 4 remize și doar 2 înfrângeri, performanțe ce vor fi greu de egalat în cel mai puternic campionat al lumii. FC Barcelona a suferit prima înfrângere a sezonului în La Liga, 4-5 în deplasare la Levante. Catalanii și-au pierdut astfel invincibilitatea în penultima etapă. Fără Messi lăsat să se odihnească, dar mai ales fără fundașii centrali Umtiti și Piqué, catalanii au fost conduși cu 2-1 la pauză, iar în debutul reprizei secunde Levante a făcut 5-1 în interval de numai 10 minute. Eto Gyor a câștigat încă o dată Liga Campionilor la handbal feminin. După ce în semifinale a învins-o pe CSM București, deținătoarea trofeului s-a impus aseară în fața lui Vardar Skopje după prelungiri 27-26. Campioana Macedoniei a fost la un pas de victorie 19-18 în finalul timpului regulamentar, însă a morit mai egalat în ultimele secunde. Gyor a preluat conducerea în prelungiri și nu a mai cedat-o până la final. CSM București a câștigat finala mică tot la un gol diferență, 31-30 cu Rostov Don, și a primit la fel ca anul trecut medalii